Pentru că dacă intră și USR Plus și PNL cu candidat în alegeri, câștigă firea. Are o șansă mare să câștige. Daniel Fenechiu nu e de acord. Eu nu sunt de acord cu acest lucru care a câștigat firea, însă cred că n-avem voie pentru să... Pentru că asta s-a întâmplat în 2016. Așa este. Deci, dacă PNL n-avea candidat atunci, câștiga Nicușor Dan. Eu mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte că în 2016 n-aveam nicio cultură relațională pe care o avem astăzi. Nu avem acele punți de comunicare pe care eu cred că le avem. De aceea eu vă invit la acest dialog. Păi să știți că eu de regulă sunt un om al dialogului și îmi doresc ca peste tot acolo unde sondajele vor arăta că e nevoie de un candidat comun, sunt un susținător al acestei idei, pentru că părerea mea este că românii nu mai trebuie să mai trăiască încă 4 ani de zile cu administrații PSD-iste care nu fac nimic decât își bat joc de banul public. Cred că aceeași situație trebuie să fie și la Iași, cred că aceeași situație trebuie să fie și la Timișoara, cred că aceeași situație trebuie să fie și la Constanța, decât că în toate marile orașe unde avem organizații puternice și unde, fără îndoială, și PSD-ul are organizații destul de puternice și în unele situații chiar primare în funcție. Dacă mă refer la Craiova, de exemplu, și mă refer la Iași și la Constanța, cred că va trebui să găsim soluțiile care să fie cele mai bune. Repet, n-am nicio îndoială din partea Partidului Național Liberal, din ce știu eu, există toată disponibilitatea, nu pentru altceva, ci pentru a oferi românilor o perspectivă care să fie o perspectivă. Mă bucur că vă aud, mă bucur să... O secundă, Mihai. O completare, cred că... Domnul Barbu, mai stați o secundă, că vreau să vă spun... Da, bine, stai o secundă, Mihai. Dacă sunteți în mare grabă, doamna deputat, vă mulțumesc mult și ne mai auzim la telefon. Vă mulțumesc pentru intervenție. Cu drag, o seară bună. Da, Mihai. Ce vreau să completez e faptul că cred că putem rezolva această problemă dacă vom reuși să trecem prin Parlament alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi. Practic o să avem o competiție și votul va alege care va fi... Uite, Mihai, votul va alege care dintre... Unde candidatul de la USR sau de la PNL va fi mai în față și va rămâne în competiție cu cel de la PSD, cel mai probabil știi va fi. Știi de ce te cred pe tine, dar nu cred USR-ul? Am să spun de ce. Și am să vă spun și vouă celor de acasă. Uitați-vă aici. Aici este o parte din leadership-ul USR-ului, oameni buni. O parte din echipa care aseară a fost alături de președinte, de Dan Barna, în momentul anunțării exit poll-ului. Eu vreau să vă spun așa. Una dintre marile probleme pe care doar cei sinceri, cum e Mihai Goțiu, au recunoscut-o, este aceea că USR-ul nu are primari. Nu are primari în România. Liberalii au spre 1000 de primari. PSD-ul nu mai vorbesc, 1000 și ceva de primari. Atenție mare, cu 1000 și ceva de primari, abia au reușit să o bage pe Dăncilă în turul 2. Problema acestei structuri politice numite USR este că nu au primari. De-aia spun, Mihai, tu gândești ca un om normal, tu gândești corect, numai că s-ar putea ca leadership-ul USR să spună, domne, dacă încă o dată mai merg în înțelegere cu Fenechiu să găsim soluția bună pentru bucureșteni, dar eu, USR-ul, să pierd Bucureștiul, Teilandalul, Liberalul, nu știu care, în secunda aia se va alege praful și de voi și de ei, în mare parte PSD-ul câștigând localitate după localitate pe bătaia voastră. Nu. Am greșit? Zii, Daniel. Unde am greșit? Ai dreptate, n-ai greșit. Deci dacă suntem în competiție. Da. În anumite locuri. Încă o dată spun, sunt orașe în care putem să facem competiția directă, unde nu există. Fără doar și poate. Avem niște orașe normale în România, din fericire, și chiar județe, majoritatea în... Primar liberal foarte bun, unde n-ai cum să-i contracandidezi. Unde și dacă va exista un contracandidat, nu există cel mai mic risc să... Să câștige PSD-ul și atunci e doar o competiție în care se poate discuta despre viziuni, despre proiecte, despre programe, cum ar trebui să fie normal. Sunt situații în care dacă nu reușim să trecem primari și președinți de consilii județene în două tururi, ajungem în această situație în care se va discuta punctual. În partea USR-ului, încă o dată spune, există o autonomie a filialelor, vor fi discuțiile directe. După care, evident, va trebui să existe și un acord de la centru, dar nu va fi o coordonare de la centru. Evident, Daniel, aici poate să-ți confirme, discuția, nu s-a schimbat nimic de când eram acolo. Discuția și la liberal e același lucru. Filiala liberală din județul X are dreptul moral și politic de a... Că la București vă pot spune condiția care va exista în asemenea situații, nu știu care-i. Probabil că principala condiție va fi să se respecte criteriile de integritate ale candidatului. Asta da. Cred că nu... Colegii de la G4 Media au obținut pe surse și eu cred foarte tare această știre, pentru că și amicii pe care i-am în Partidul Social Democrat, nu puțin, Partidul Social Democrat se înțeleagă toți cei de acasă. Are oameni buni mulți, PSD-ul, și foarte mulți dintre cei buni fac politică de foarte mult timp. Deci, Volens, Nolens sunt oameni pe care în principiu îi cunosc și am stat de vorbă cu ei. Știrea este corectă. E puțin hilară, dar corectă. Strategia doamnei Dăncilă pentru turul 2, pentru astea două săptămâni, care tur 2, n-a început încă oficial, dar de fapt neoficial a început de aseară turul 2. Declarațiile de aseară au fost toate pentru turul 2. Bine, acum eu spun, banda mea roșie de azi este adevărul, the ugly truth, adevărul golgoluț. O să fiu curios la vizita aia în diaspora, unde găsește pe aia 2,74% care se întâlnește. Ei, aici, chiar ai fost răutăcios, ești răutăcios. Deci, strategia doamnei Dăncilă pentru turul 2. Doamna Dăncilă, nu înțeleg că turul 2 s-a jucat aseară. Poate n-ați citit, dar dacă e, vă trimit eu o copie, un DVD cu emisiunea de azi. O vizită în diaspora, bună remarca domnului Goțiu. În care diaspora doamna Dăncilă? Da, mă rog. Două meetinguri în țară, răfuială cu baronii care nu au adus voturi. Păi dacă vă dau harta votului de ieri, doamna Dăncilă, aveți răfuială cu toți baronii. Absolut cu toți. Nu. Except în Sudul. Olt, Teleorman, Gorj, Dolj, da, corect. Gorjul nici nu știu dacă mai e pe listă. Sper că nu. Ia vezi, mă, Teddy, Gorjul mai e pe lista. Ia vezi, de curiozitate, Gorjul e pe lista. Eu sper că nu. Județelor, celor 6 județe câștigate de Dăncilă, asta e a mea întrebare de suflet. Și excluderea lui... lui Birceal și lui Gușe? Băi, Teddy, Gușe care? Care Gușe? Cosmin? Cosmin Gușe îl exclude în partid? Dăncilă îl exclude? Nu cred, frate. Deci știrea asta abia acum am văzut, e fake. Nu poate, G4, te respect, frate. Îl respect pe Tăpălagă, sau cum îl cheamă, Tapalagă, nu știu, Tăpălagă. Bă, dar nu poți să-l dea afară pe Gușe, mă. Pe Birceal, da. Dar pe Gușe cum să-l dai afară? Păi dacă îl dai pe Gușe, l-ai remorcat pe Dâncu. Dacă îl dai pe Dâncu, l-ai remorcat pe Rus. Dacă îl dai pe Rus, l-ai remorcat... Și așa merge cu domnul care era cu integrarea europeană, îmi scapă, domnul ministru. E... Pușcaș. Pușca, e horă mare acolo. Deci Gușe nu e de dat afară doamna Dăncilă, acum. Iar mai târziu, dacă nu-l dați acum, crește, se dezvoltă. Prindere de 5, vă dă el afară. Ceea ce eu cred că se va întâmpla. Dacă vreți părerea mea. Dar cine sunt eu? Eu cred că știrea următoare după turul 2 va fi așa. Conclavul de la Cluj v-a dat afară. Adică între Cluj și Videle a fost ales Clujul. Bine, dar e analiză mică. Lăsați că vin ăștia de CTP-ul, maestru, vine Cristoiu. Vine Cristoiu la ore de prime time și vă explică cum stau lucrurile. Eu aș dori să rămână domnul Gușă, pentru că peste tot pe unde a fost și în politică și în presa clujeană, proiectele în care a lucrat, a reușit să le pună pe butuci. Deci, aoleu, dacă-i voi să te clujeni, mă! Da, deci... Știu, de la primele începuturi din presa clujeană, după un radio, Sonicul a fost... La realitatea nu e, Gușa a preluat... Nu. Eu vorbesc din presa clujeană, Mesagerul care era pe vremea Caritasului, avea zeci de mii... Eu nu pot intra în discuția că nu cunosc, un radio privat care mergea foarte bine, l-a preluat și l-a închis. După aia a reușit să-l câștige pe Adrian Năstase, în sensul să piardă... alegerile, s-a dus la Băsescu. PD și... Nu, la Băsescu a făcut treabă bună. A încercat să preia partidul și s-a dus, deci are mână bună. Și-au mai luat la Cluj un mare jurnalist PSD-ul care spera că spulbără dincolo de faptul... Bă, l-au făcut președinte de filială. Da. A reușit să crească de la 9% la 7% partidul. Acum la alegeri. E exact ce trebuie. Deci, eu vreau să vă spun așa. Memorie, știți că la TVR pe vremuri era sintagma memoria peliculei. Când ți-o spunea cineva, era o amenințare. Deci dacă te duceai pe vremea împușcatului și spuneai, băi, vezi că pelicula are memorie, era o amenințare. Eu le spun multor așa. Existau oameni în 2014 care se puneau în calea lui Klaus Iohannis să nu cumva să ajungă mare. Oameni care acum îi pupă tălpile. Iar pelicula există. Încerc să spun lucruri cât pot eu de voalat, ca să nu pară nici amenințare, nici dat din casă, dar repet, în 2014 sunt oameni care acum îi pupă talpa președintelui și actual și viitor, dar în 2014 erau cu iataganul la Beregat.

Innovation and you, Philips. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini-microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Până pe 8 decembrie, la Carrefour descoperi lumea Angry Birds cu pliculețe doar la produsele partenere și cu super oferte. De exemplu, ai cafea Jacobs Grönung 500 de grame la 14,99 lei și jambon de porc dezosat la 14,79 lei kilogramul. Oferte valabile între 7 și 13 noiembrie. Descoperă mai multe pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. Probleme la picioare pot apărea în fiecare zi. Senzație de amorțeală, durere, furnicături. Acestea pot fi cauzate de creșterea glicemiei, de consumul excesiv de alcool sau de alți factori și adesea duc la deteriorarea sistemului nervos periferic. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cui spunem da în viața asta? Celor alături de care ne simțim în stare să urcăm pe vârful cel mai cel. Ba chiar și să sărim puțin în gol. Da celor care ne ajută să alegem cu cap și ne spun pe bune ce cred când întrebăm ce să fac. Da celor despre care știm că vor fi acolo pentru noi, noapte și zi, cu o vorbă caldă, un sfat bun și orice ne va trebui. Suntem puternici pentru că știm să spunem da. Da, Dona. Niciodată n-am fost atât de obosită. Și nici atât de fericită. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor, energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pregătește-te pentru sezonul reducerilor cu împrumutul promoțional. Ai zero comisioane și rate fixe la sume între 1000 și 4000 de lei. Sună acum la 021-275-7575 sau aplică pe provident.ro. În aproximativ 15 minute, antineuralgic Sinus începe deja să acționeze împotriva durerii sinusale și a simptomelor din răceală și gripă. Antirăceală, antisupărăceală. Știai că protezele dentare sunt de 10 ori mai moi decât dinții naturali și au nevoie de îngrijire specială? Încearcă tabletele Corega. Curăță mai eficient decât pasta de dinți, distrug 99,99% dintre bacterii. Pentru proteze dentare mai curate, încearcă tabletele Corega. Ficatul monitorizează permanent stilul tău de viață și orice exces îi poate dăuna grav. Hepatoprotect Regenerator, cu cea mai mare doză de fosfolipide, reface membrana celulelor hepatice. Iar Hepatoprotect Forte protejează natural ficatul cu extrasilimarina. Hepatoprotect, singura gamă completă pentru regenerarea și protecția ficatului. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Ne-am întors în direct, da, bă, n-o să spun numele, Alex, da, știu că îmi dai mesaje, ai dreptate, un prieten, foarte bun prieten al meu îmi dă mesaje, are dreptate, Nicușor Dan, în opinia lui Alex, va fi următorul lider al USR-ului, e posibil, da, Alex, e posibil să fie așa, n-o să-i fac acum o analiză, că nu vreau să mă bag, e problema lor și mă bucur că Mihai Goțiu, senatorul de Cluj al USR-ului, a spus că urmează săptămâna viitoare o analiză foarte, foarte serioasă. Ați avut-o și pe Cosette Chichirou la telefon de la Iași. Da, bă, am verificat, bă. Bă, mare tristețe, Gorj e roșu, bă. Județul Gorj e în continuare PSD-ist. Mare tristețe pentru mine. Nu detaliez, vreau să spun doar așa. În 2014, Gorjul, pentru Klaus Werner Iohannis, eram președintele filialei PNL Gorj. La vremea aia de aia, vă spun că mai știu și eu un pic. A luat 13% undeva. Cu Dan Vâlceanu împreună. Dan Vâlceanu acum singur, președintele filialei PNL a luat 23%. Cu niște trădări abjecte, cu niște primari golani, care au legitimație de PNL în buzunar și care au trădat Partidul Național Liberal, în pofida acestor trădători, de interes național, le spun eu, au trădat interesul național, partidul aproape că și-a dublat în Gorj scorul. Asta ca să fim cinstiți. Și când eu vă spuneam că Bobarul, marele primar liberal Bobaru, n-are ce căuta în partid, știam exact. le spuneam ăla la Gorj. Bine, în jumătate în partid, ca dovadă că s-a și pierdut Bumbești Jiu, oraș foarte tare, oraș de industrie militară, uzina Sadu e acolo, s-a pierdut, e la PSD. Vă spun așa ca să vedeți că ce vă spuneam acum 3, 4, 5 ani erau lucruri care se dovedesc și azi. Bună ziua, domnule senator Pop. Bună ziua. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat să fiți invitatul telespectatorilor emisiunii noastre. Aveți pe ecran și dumneavoastră ca și ceilalți imagini de la sediul de campanie al doamnei președinte Dăncilă și candidat intrat în finala cu domnul Iohannis. Vă întreb dacă știrea aceasta, conform căreia strategia doamnei Dăncilă, pe lângă niște vizite în diaspora, răfuieli cu baronii, implică și excluderea domnului Gușe și a doamnei Bircial din partid, este reală după ce știința dumneavoastră sau e fake news? Nu am informațiile acestea că se pregătesc excluderi din partid și nu vă pot nici confirma, nici infirma, pentru că abia am ieșit din primul tur. Mâine este CEX-ul, ne reunim și noi în grupurile parlamentare și eu cred că toate structurile de partid sunt turate pentru a câștiga legile din turul 2 și să avem pentru prima dată în istoria României o președintă femeie și în istoria post-decembristă un președinte de stânga autentic. Cum se justifică, în opinia noastră, domnule senator, prezența în finală a doamnei Dăncilă? Întrebarea are așa, ca la alea, auto, ca la atunci când dai sala. Varianta 1, meritul personal al doamnei Dăncilă. Varianta 2, roabele electorale ale primarilor în sensul voturilor de la comune, orașe și județe. 3, răzbunarea Partidului Social-Democrat pe Dragnea și cuplarea Maia Bitir la votul popular. Și 4, deșanțatele greșeli ale contracandidatului numărul 1, Dan Barna. 5. Munca de echipă. Echipa Partidului Social-Democrat, frunte cu doamna Dăncilă, a făcut ca să avem accesul în turul 2 și cu siguranță duminică peste două săptămâni vom avea un scor foarte bun dacă vom continua în aceeași linie. Iar telespectatorii dumneavoastră și nu numai toți alegătorii vor vedea cu adevărat profilul viitorului președinte al României dacă domnul Iohannis va accepta o dezbatere pe care doamna Dăncilă a cerut-o din înaintea primului tur și pe care dumneavoastră o tot refuză. Considerații, nu sunt eu purtător de cuvânt al președinției, al administrației prezidențiale, dar vă spun așa ca om care mai știe ce și cum. Considerații acceptată invitația doamnei Dăncilă și nu era doamna Dăncilă care făcea invitația, era legea nescrisă, firească din 1990 până acum a finalelor de tur 2. Că am auzit o grămadă de conexiuni care spuneau că finalele au fost, sau dezbatele în turul 1. Nu, n-au fost decât două mari discuții cu 14-15 candidați care nu au avut nicio legătură cu poporul și cu realitatea. Finalele, în schimb, s-au desfășurat la fiecare alegere de tur 2. E ca și făcută. Vă întreb așa, la ce spuneți asta scor bun, domnul senator? Adică scorul doamnei Dăncilă va fi un scor bun? Cam cât? Eu sper să fie cu un vot mai mult decât domnul Iohannis. Asta e un scor bun. Deci cu un vot mai mult decât domnul Iohannis. Bine. Care a fost principala dumneavoastră, cum să zic, principalul beneficiu pe care vi l-a adus USR-ul prin candidatul Dan Barna? Sau nu v-a adus niciunul? Nu ne-am uitat nici la domnul Barna și nici la domnul Iohannis. Cred că la domnul Iohannis ne-am la ce să ne uităm. Noi am încercat să le spunem românilor ceea ce am făcut în ultimii 2 ani de zile cu doamna Dăncilă pe Nier și ceea ce trebuie să facă societatea românească în perioada imediat următoare. Un președinte de echilibru, un președinte mediator, nu ceea ce am avut în România în ultimii 15 ani. Președinte dreapta, care n-au avut alt interes decât la persoană. Ultima întrebare, eu zic că e și cea mai delicată, sunt convins că nu o să răspundeți la ea, dar dacă răspundeți, aștept un răspuns și știți. Dacă va câștiga președintele Iohannis al doilea mandat, îl veți considera și președintele dumneavoastră al PSD-știlor? Mamă, cât bun simți în liniștea asta. Săptămâna viitoare. Cum? Românii vor decide săptămâna viitoare, duminică, cine va fi președintele. Președintele României ar trebui să fie președintele tuturor românilor. Ce înseamnă condiționalul optativ ar trebui să fie? O să fie președintele PSD-știlor sau nu? Domnul Iohannis, inclusiv aseară, a atacat Partidul Social Democrat, o entitate. Au mai fost unii care, prin 1930 ceva, atacau partidele. Eu cred că... Oh, nu, Liviu, Liviu, nu te duce, nu te duce pe panta asta că e greșită, Liviu. Asta cu, asta cu anii 30. Nu. În momentul în care am încheiat competiția, noi avem un președinte român. Hai să-ți spun ceva, vreau să-ți spun ceva. Liviu, Liviu, ne cunoaștem de ani de zile și am fost colegi de bancă. Eu am atacat ca gazetar și ca senator UDMR-ul de foarte multe ori. Eu, Tudor Barbu. Dar n-am atacat niciodată cetățenii români de origine maghiară. Ca să nu facem confuzii, președintele a delimitat foarte clar atacul împotriva unui partid politic pe care el, președintele României, îl consideră malign și poporul PSD-ist, un milion ceva, două milioane de oameni, care sunt cetățeni români cu drept de vot onorabili. Deci să nu facem confuzia între atacul la un partid politic, atac justificat în clasa politică, să-l facem confuzia cu atacul la electoratul Partidului Social Democrat, electorat din care fac parte și prieteni foarte mulți ai mei, oameni de vază, oameni importanți. Bun, am fost corect eu cu telespectatorii și sper că ești de acord cu mine. Nu vreau să dezbat foarte mult pe aceste atacuri cu care domnul Iohannis ne-a obișnuit. Dânsul va trebui să iasă public în dezbatere cu doamna Dăncilă și să explice tuturor românilor ce n-a făcut în 5 ani de zile. Am înțeles. Și ce vrea să nu facă dacă din întâmplare România va mai avea de 5 ani de zile în președință central. Mulțumesc mult de tot, Liviu Pop. O să-l dea afară pe Gușe, după părerea noastră, din partid. Da. Imediat m-am înțeles de atât în prima, Teddy. Întrebare pentru amândoi. Domnul Cosmin Gușe va părăsi PSD-ul exclus fiind? Răspunsul lui Mihai Goțiu și al lui Daniel Fenechiu după 2-3 minute de publicitate. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, dis de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează notificările. Fashion Days. Durere de genunchi, dar reușește să țină pasul cu nepotul. Dintre atâtea opțiuni, a ales beneficiile gelului Voltaren Forte. Tratează inflamația în profunzimea articulației și îți oferă calmarea durerii articulare până la 12 ore. Acum și în gramaj mai mare, convenabil pentru mai multe zile de tratament. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Într-o lume în care provocările devin mai complexe, trebuie să găsim soluții împreună. În fiecare zi, eroi obișnuiți din toate țările Uniunii Europene își unesc forțele pentru a proteja mediul nostru înconjurător. Sănătatea noastră și societatea noastră. Împreună, ei fac Europa un loc mai sigur pentru noi toți. Niciodată n-am fost atât de epuizată. Și nici atât de apreciată. Cine chiar muncește, obosește și merită o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor, energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ce faci, vecină? Spre de mână? S-a stricat în vară. Decât să o repar, mai bine cumpăr altă. Da, cu ce? Bagă, gicuță, bagă! Bagă! Că și mâine ai o tură. Credit rapid între 2.000 și 4.000 de lei în 24 de ore. Comisioane zero. Sună acum la steluță 7171. Îți lipsește energia dimineața? Energizează-te cu Vitamax! Tehnologia capsulelor moi cu conținut lichid asigură o combinație unică cu un efect energizant asupra corpului și minții. Vitamax. Te întreci cu energia. Acum în farmacii, noul ambalaj. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru cei matinali, diminețile sunt o bucurie. Lasă-te purtat de muzică și ia-ți doza de energie cu persoana iubită. La Lidl ai pijama pentru bărbați la doar 44,99 lei și pijama pentru damă la doar 39,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins. De ce protestați? Să se afle că balonarea și durerea abdominală pot ascunde o suferință a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie. Mini-microsferele Creon cu enzime pancreatice acționează eficient în intestin, asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienței de enzime pancreatice. Nu mai protestez. Iau Creon și radiez. Disconfort și balonare? Creon aduce alinare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Născută în inima Moldovei, grasă de cotnare. Un vin cu o notă dulce. Dulce că o îndulcește și pe domnișoara care n-a prins buchetul. Cotnari îndulcește pe oricine. Prostata joacă un rol cheie pentru sănătatea bărbatului și încrederea în sine. Problemele prostatei sunt bine cunoscute și pot afecta activitatea zilnică a bărbaților. Urinare frecventă, jet urinar slab și întrerupt, senzație de golire incompletă după urinare, funcția sexuală afectată. Lipsa îngrijirii poate duce deseori la complicații. Protejați prostata cu Proxel, formula inovatoare pentru urinare și funcție sexuală normală. Proxel susține sănătatea prostatei. Doar o capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu mai scap o dată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ne-am întors, senatorul PNL Daniel Fenechiu, cu răspunsul la întrebarea pe care am pus-o înainte de pauza publicitară. Nu cred că în momentul de față, prin poziția pe care o ocupă în PSD, Cosmin Grușe, poate fi o miză. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu e lider al PSD-ului, nu e o persoană implicată în... Dar are vreo poziție în partid? Nu. E da, simplu deci membru. Poziție, ori să ajungi să excluzi un simplu membru, e o vânătoare de vrăjitoare care, mă rog, numai Dăncilă și cu PSD-ul ar putea face ceva. Însă eu altceva vreau să spun, că am văzut că tu ai vorbit foarte mult de județul tău, de Gorj. Vreau să spun că după foarte mulți ani, prima dată în Bacău, Partidul Național Liberal a câștigat alegerile cu 36,6%, exact în scorul național. A câștigat Partidul Național Liberal în municipiul Bacău, luând un scor cât PSD și USR împreună. A câștigat în Onești, a câștigat toate orașele. Oprește-te să-i dăm și laudațiul lui Mihai. Ia zi, Mihai, cea mai frumoasă, cele mai frumoase gânduri pe care le ai despre ce a făcut USR-ul în zilele astea. Ia zi, ca să fim echidistanți. Aici fac din nou acea precizare că totuși nu PNL-ul a câștigat, a câștigat. Am spus am câștigat noi ca echipă de campanie, Claus Iohannis. Eu asta am precizat la început, deși eu sunt un tip extrem de consecvent. Da, asta vreau să spun, scorurile astea au fost făcute de... De președinte. Și să înțeleg că... De președinte cu sprijinul liberal. Și aceeași logică n-a pierdut, serul a pierdut Dan Barna. Nu, nu, nu, nici asta nu susțin. Evident, nu, dar e... Nuanța, e nuanța care... Acum sunteți în politică de mult timp și știți foarte clar care e votul de persoană și votul pe... Nu spun suma timpul timpul Fenechiu. Zim care e cea mai frumoasă gândire și simțirea ta față de ce a făcut USR-ul în campania asta. E promo! Mobilizarea colegilor, eu zic, a fost într-adevăr extraordinară și oamenii au tras, au crezut, au sperat. Acum urmăm să analizăm unde am greșit, dar... cel puțin implicarea oamenilor în stradă. Partidul ăsta, dacă avea un lider pe măsura voastră, era partid care acum era în finală. Nu vreau să... Asta e părerea mea, măi, Mihai, am și-o dreptul la o părere. Ok, dar nu vreau să spun încă această concluzie, cu atât mai mult cu cât ar putea fi interpretat că sunt subiectiv. Am candidat și eu intern pentru desemnarea la de a fi candidat. Ce era să-mi scap? Ia-ți-mă cu Teddy un minut, bine. Vei candida împotriva lui Barna? Nu, am candidat. Lasă-mă ce ai făcut de aici înainte, senatorule. Acum domnul Barna are un mandat pe 4 ani. Așa. S-a votat acest Nu scot de la tine o rupere de nori? Vei candida împotriva lui Barna? Nu. Până peste 4 ani. Zi, nu știu încă. Până... Tot nu-ți dau știrea. Până nu avem această analiză. Nu vrea să o dea? Până nu avem această analiză internă, nu are sens să să schimbăm puțin repertoriul. 30 de secunde. 10 secunde. La Bacău PSD-ul încearcă să mărească prețul energiei electrice, energiei termice, da? Vinerea ieșim. Pentru că la București a dat falimera de tot și n-am făcut știre încă. Nu s-a întâmplat povestea asta. S-a terminat emisiunea, Daniel. Pe logica că PNL-ul face, băieții ăștia vor să ne bage nouă diverse chestii. Oameni buni, rămâneți cu bună România. Răzvan și Radu, o ediție incendiară de după alegeri. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune! Căutați ceva unic în bucătăria dumneavoastră? Vă prezentăm revoluționara tigaie dublă. Cu tigaia Royalty Line vă veți putea bucura de 3 ustensile într-una singură. Se poate folosi pe post de tigaie, grill sau pe post de oală cu capac. Comandați acum la uimitorul preț afișat pe ecran. Tigaia dublă a renumitului producător Royalty Line este cu adevărat revoluționară. Puteți prăji, coace sau chiar găti precum într-o oală. Incredibil! Acoperită cu un strat de marmură antiaderentă, perfectă pentru gătit, extrem de durabilă, antimicrobiană, sigură și ecologică. Doriți să mâncați sănătos? Gătiți în vase acoperite cu strat de marmură. Echipați-vă bucătăria cu tigaia dublă de la Royalty Line. Aceasta are o garnitură de silicon ce închide aproape etanș, având doar un orificiu prin care se poate scurge surplusul de ulei. Și atenție! Singura cu mânere cu închidere magnetică pentru a rămâne închisă cu doar o simplă atingere a mânerelor. De ce o numim dublă? Pentru că are două fețe. Nu întoarceți mâncarea, întoarceți tigaia. Puteți prăji orice fără a avea riscul de a stropi cu ulei încins. Priviți cât de ușor, rapid și delicios. Cu tigaia dublă antiaderentă puteți găti aproape orice, fiind foarte ușor de curățat. Aveți nevoie de un cuptor și de un vas de copt? Nu, nu, nu. Aveți nevoie doar de tigaia dublă, fără ulei. Doar puneți în tigaie și închideți capacul. Acum tigaia acționează precum un cuptor, având orificiul pentru eliminare a surplusului. Ați văzut ce face siliconul? Menține toată umezeala înăuntru pentru o gătire perfectă, fără a usca preparatul. Grăbiți-vă! Sunați acum la numărul afișat pe ecran și comandați-vă propria tigaie dublă pentru a avea 3 moduri de gătit într-unul singur. Tigaie, grill și cuptor. Și nu este un preț pentru 3 vase. Un singur dispozitiv la un preț fantastic. Pește, fructe de mare. Acum vom vedea cât de bună e tigaia dublă antiaderentă. Împânăm peștele pentru a avea o crustă delicioasă. Peștele este destul de mare. Încălzim tigaia și așezăm peștele. Puteți adăuga puțin ulei sau îl puteți lăsa în propria grăsime. Vom închide vasul și vom face o comparație între acest mod de a găti și cel tradițional în baie de ulei. Vedeți cât de mult ulei ați consumat și cât de mult stropește tigaia clasică. Nu se compară cu tigaia dublă, care gătește atât cu partea de jos, cât și cu cea de sus, fără a fi nevoie să atingeți peștele. Și acum să curățăm. În doar 20 de secunde ne putem apuca de felul următor. Căutați ceva diferit în bucătăria dumneavoastră? Vă prezentăm revoluționara tigaie dublă antiaderentă, cu o singură piesă pe care o puteți folosi ca tigaie, grill sau chiar cuptor. Comandați acum la uimitorul preț afișat pe ecran. E timpul acum și pentru carne. Închizând tigaia, grăbim prepararea. Fripturile își păstrează savoarea, iar aburul le pătrunde lăsându-le suculente și fragede. Și mâncarea noastră este gata în jumătate din timp și mult mai gustos. Datorită acoperirii cu marmură, tigaia nu lipește și nu usucă mâncarea, putând găti cu ajutorul ei mâncăruri absolut delicioase. Puteți găti ca un bucătar profesionist. Am spus ca un bucătar? E timpul să vă faceți chiar dumneavoastră propriile rețete de bucătar. Legumele tocate, am pus ardeii roșii și verzi împreună cu ceapa și adăugăm ciupercile. Închidem tigaia și o deschidem peste 10 minute. Priviți! Legumele sunt gătite în propriul suc, fără să se topească sau să se usuce. Avem o garnitură perfectă pentru carnea noastră. După cum spuneam, acoperirea cu marmură și tehnologia unică de fabricare a tigăii duble antiaderente și cu închidere etanșă face ca orice preparat să se gătească perfect. Tura a doua de legume prăjite, ardeii verzi și roșii, la tigaie sau grill. Durează doar câteva minute pentru a fi gătiți perfect, când și cum vreți dumneavoastră. Și acum, timpul pentru un film bun. E timpul pentru popcorn. Puteți adăuga sare, unt, închideți tigaia și o deschideți de îndată ce nu mai auziți floricerele pocnind. Popcornul este gata. Aveți acum la dispoziție incredibila tigaie dublă antiaderentă Royalty Line, cu două părți de gătire pentru a găti rapid, eficient și mai ales gustos. Antiaderentă, antimicrobiană, ușor de curățat, având mânere cu închidere magnetică și termică pentru a păstra aromele și aburul în interior. Tigaia dublă Royalty Line gătește pe ambele părți. Nu veți întoarce mâncarea în tigaie, întoarceți pur și simplu tigaia. Grăbiți-vă! Sunați acum și obțineți propria dumneavoastră tigaie dublă Royalty Line și beneficiați de 3 modalități de gătit. Tigaie, grill și chiar cuptor. Și nu la un preț triplu, ci la incredibilul preț afișat pe ecran. Sunați acum și echipați-vă bucătăria cu tigaia dublă antiaderentă de la Royalty Line. Și nu la un preț triplu, ci la incredibilul preț afișat pe ecran. Întotdeauna ceva nou. Se apropie Crăciunul și odată cu el procedurile complicate. Instalarea luminițelor încâlcite afară în frig. Aceste decorațiuni costă mult și cresc valoarea facturilor la lumină. Dar lucrurile s-au schimbat de acum câțiva ani, de când am dezvoltat revoluționarul sistem de iluminat Star Shower Laser. De atunci, milioane de cumpărători au adus magia luminoasă în casele lor, economisind 99% din consumul de energie în comparație cu instalațiile tradiționale. Iar acum mai venim cu o noutate! Instalația luminoasă de ultimă generație! Star Shower Laser Magic! De acum încolo nu veți proiecta doar steluțe, ci și pictograme în mișcare. Îl puteți avea pe Moș Crăciun în propria sufragerie sau puteți fi înconjurați de o mulțime de oameni de zăpadă simpatici sau de stele minunate care creează o atmosferă de Crăciun. Puteți alege între luminile în mișcare sau modelele proiectate de Star Shower Laser Magic printr-o simplă apăsare de buton. Și bineînțeles, și în acest caz consumați cu 99% mai puțină energie electrică decât în cazul decorațiunilor luminoase LED sau tradiționale. Rămâneți cu noi să aflați cum puteți intra în posesia decorațiunilor de Halloween Win complet gratis. Iată gazdele noastre Joe Fowler și Mindy McCourtney, care ne vor prezenta senzația nou-nouță, instalația de lumini Star Shower Laser Magic. Am ridicat lumea decorațiilor luminoase la un alt nivel. Așa este. Acum vă prezentăm în premieră Star Shower Laser Magic cu pictograme animate de Crăciun. Oh, e de 100 de ori mai interesant decât luminițele obișnuite. Este un senzațional spectacol de lumini laser mișcătoare direct în casa dumneavoastră. De ce avem nevoie pentru asta? Doar de o priză. Conectați ștecărul Star Shower Laser Magic și asta e tot. Vecinii se chinuie un weekend întreg să fixeze ghirlandele luminoase. Dumneavoastră vă trebuie doar 10 secunde. Minunat, nu? Da, e fantastic. Star Shower Laser Magic. Îl conectez doar și atâta tot. Procesul de pornire durează 10 secunde. 10 secunde! Mindy, să-ți arăt ceva. Veniți cu noi. Proiectăm Star Shower Laser Magic pe acest perete. Închipuiți-vă că acesta ar fi unul din pereții casei. Mulți poziționează Star Shower Laser Magic pe mijlocul peretelui dacă vor să lumineze, spre exemplu, o fereastră sau o ușă. Îndepărtați-l, astfel puteți lumina chiar și 300 de metri pătrați și funcționează și de la o distanță de 100 de metri. Doar gândiți-vă cât de comod este acest sistem. Luminează orice, chiar și colțurile în care tradiționalele ghirlande nu reușeau nimic. De acum înainte nu mai pierdeți timpul cu ghirlandele încâlcite. Asta e cea mai simplă metodă pentru un iluminat minunat. Aveți nevoie doar de 10 secunde și puteți avea cea mai frumoasă iluminare din tot orașul. Acum și cu pictograme în mișcare. Acum urmează partea cea mai importantă. Știm cu toții cât consumă ghirlandele demodate. Și acum, atenție, vă rugăm! Vă vom arăta acum testul suprem de consum. În timpul funcționării, Star Shower Laser Magic consumă 3,1 W, o nimica toată. O ghirlandă consumă în timpul funcționării 316 W, extrem de mult. O singură instalație LED cu 25 de lămpi poate costa chiar și 150 de lei. Pentru toată casa ați avea nevoie de 20 de instalații LED. Prețul urcă la 3000 de lei. Star Shower Laser Magic cu cele peste 6000 de puncte luminoase și pictograme mobile poate acoperi cu lumină o suprafață mai mare de 300 de metri pătrați și economisiți energie în proporție de 99%. Așa este! Cu Star Shower Laser Magic economisiți 99% din consumul unei instalații de iluminat obișnuite. Iar astfel, propriul dumneavoastră Star Shower Laser Magic se va autofinanța. Eu sunt Dracula! Mi-e teamă, Joe, ce-i drept doar de Halloween și de decorațiunile plictisitoare. Dar cu imaginile noastre Star Shower Shower Laser Magic, căminul dumneavoastră se va transforma în cea mai atractivă casă din oraș. Fantome peste tot! Cu Star Shower Laser Magic sunteți pregătiți pentru orice ocazie! Da! Ca pentru Halloween sau bal mascat! Vă puteți imagina ce distracție pot oferi copiilor dumneavoastră fantomele și liliecii ce se mișcă peste tot, până și ușa de la intrare poate fi luminată din interior. E fantastic! Casa dumneavoastră va deveni cea mai terifiantă casă. Vecinii vă vor admira, iar copiii o vor vedea ca pe cea mai palpitantă aventură. Și pentru asta nu aveți nevoie de diverse trucuri de Halloween. Mai simplu nici că se poate. Alimentați, apăsați butonul și cele mai frumoase motive de Halloween au și apărut. Și aproape că nici nu consumă curent. E pur și simplu genial! Și în loc să vă obosiți după Halloween cu depozitarea decorațiunilor sau strângerea cablurilor de alimentare, Star Shower Laser Magic poate fi lăsat pe loc. Astfel de Crăciun, cele mai frumoase imagini în mișcare vor fi doar la un buton distanță. Veți economisi timp și bani, pentru că economisiți 99% din energia consumată. Halloween distractiv! Suntem gata, Joe! Gata, da! Ce rapizi am fost! Decorarea durează doar câteva secunde. Luați Star Shower Laser Magic, îl fixați pe suportul ascuțit în pământ, apoi îl conectați la priză și gata! Dar să vorbim acum de atmosfera interioară. Star Shower Laser Magic este proiecția laser ideală pentru orice sărbătoare și petrecere. Iar de Crăciun nici nu există ceva mai frumos, nu-i așa? Iar folosirea e joacă de copii. Vă arăt, aici avem Star Shower Laser Magic. La exterior folosiți suportul ascuțit, îl înfigeți în pământ. Acum detașați țepușa și înfiletați talpa pentru interior. Așezați Star Shower Laser Magic, porniți-l și totul în jur lucește și strălucește. Nu e deosebit? Așa este. Îl puteți folosi nu doar de Crăciun, ci și de Halloween sau la baluri mascate. E pregătit pentru copiii care sosesc la ușă să vă ceară dulciuri. Copiii vor rămâne uimiți când vor întâlni aceste decorațiuni pe pereții casei. Oare cum vor arăta în camera copilului cea mai tare lumină de noapte? Copilul dumneavoastră stă culcat în pat și visează la cel mai frumos cadou de Crăciun. Și eu mi-aș fi dorit asta când eram copil. Dar nu e târziu niciodată. Eu nu sunt doar prezentatorul pentru Star Shower Laser Magic, ci și admiratorul lui. Așa este. Ce credeți? Ce am în fiecare an pe casă? Star Shower! Vă voi dovedi! Uitați-vă la locuința mea! Fiți bineveniți la mine acasă! E frig și ninge, însă starea vremii nu mă deranjează deloc, pentru că Star Shower Laser Magic este gata de acțiune în 10 secunde. Jos cu suportul pentru interior, acum fixăm țepușa și acum fiți atenți! Priviți cât de repede merge! Caut un loc potrivit unde să așez Star Shower, apoi îl bag în priză. Ta-da! E magnific! Și atenție, acesta este noul Star Shower Laser Magic! Nu are doar puncte luminoase mișcătoare, ci și imagini mișcătoare. Star Shower Laser Magic poate fi folosit în decursul întregului an și afară și înăuntru. Star Shower Laser Magic vă va transforma de fiecare dată căminul într-un tărâm de poveste. Așa este. Instalarea e foarte simplă și aproape că nu consumă curent. Puteți trăi Crăciunul, Halloween-ul, balurile mascate, carnavalurile sau zilele de naștere într-o cu totul altă lumină. Comandați acum Star Shower Laser Magic. Este cu adevărat incredibil. Sunați-ne chiar acum și vă trimitem originalul Star Shower Laser Magic. Cel mai minunat sistem de iluminat decorativ, comod la dumneavoastră acasă. Cu 99% economisire la cheltuielile de electricitate față de ghirlandele luminoase obișnuite. Cu peste 6000 de puncte luminoase, fixe sau mișcătoare, la o apăsare de buton. Cu 3 pictograme diferite, Moș Crăciun, Om de Zăpadă sau Steluțe în mișcare sau cu o imagine statică. Cu ambianță luminoasă reglabilă din buton, verde sau roșu-verde. Cu suport extra lung pentru exterior, ascuțit pentru fixare în pământ sau în zăpadă. Cu senzor de lumină genial care pornește când se întunecă și se oprește când se luminează. Robustul Star Shower Laser Magic este rezistent la zăpadă, ploaie și razele soarelui. Și fiți atenți acum! Star Shower Laser Magic nu a fost niciodată atât de ieftin. Am redus prețul și mai mult. În loc de 400 de lei, poate fi al dumneavoastră cu numai 199 de lei. Profitați de ocazie, pentru că aceasta este ultima noastră ofertă. Comandați cât mai curând și economisiți 200 de lei. Mai mult, dacă sunați chiar acum cu parola MAGIC și comandați Star Shower Laser Magic, îl veți primi împreună cu accesoriile geniale de Halloween. Desigur, ați auzit bine!

Și acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte. Datele de exit poll arată deja că milioane de români din țară și din diasporă au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală și pentru a continua procesul important de schimbare a bine din România. Am crezut mereu în români și în implicarea lor, iar participarea lor din aceste zile este o mare bucurie pentru democrația din România. Dacă i-am fi lăsat pe PSD-iști să-și continue planul și proiectele, astăzi... Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara, Radu. O Românie normală. Suntem într-o Românie normală în momentul de față. Cât se poate de normală, că totuși avem un tur al doilea, după cum probabil știți, pentru cei care au deschis mai târziu televizoare, aparatele, Viorica Dăncilă. În turul al doilea, nu Dan Barna, nu Mircea Diaconu, cum zic cei de la IMAS și Europa FM, adunați împreună. Alexandru Cumpănașu, abia asta e șocant. Nu, Alexandru Cumpănașu, sistemul nu l-a vrut, asta trebuie să explicăm pentru publicul telespectator. Se pare că România încă mai conduc clanurile. Clanurile, asta despre asta e vorba. Pentru că poporul sunt convins că l-a votat în număr covârșitor. Ai spus că avem un tur 2 al alegerilor prezidențiale, permiteți să te contrazic, nu avem tur 2 al alegerilor prezidențiale, avem o simplă formalitate care se va desfășura peste 2 săptămâni. Eu cred că ce avea de demonstrat Viorica Vasilica Dăncilă, și mă așteptam să nu se întâmple, adică poate mai degrabă speram să nu se întâmple, dar mă așteptam să se întâmple, pentru că am preconizat, s-a petrecut. Ce? A intrat în turul 2 și eu cred că aici, cred că, nu, adică nu mai există pretenții din partea Partidului Social Democrat și cred că e arhi suficient, ba mai mult decât atât, orice ar fi în plus să se petreacă și când zic plus... Mă, putem să conviețuim totuși cu această metaforă. Avem în imagine România rurală și în partea ailaltă România urbană. Adică pare într-un fel, nu știu, am rămas cu vorba asta, n-am cum să, cu tonul ăsta. Da, dacă dai telefoane și pretinzi că ești președinte în România, poți să convoci și un CSAT. Trebuie să ies un pic din el. Uite-te și tu la această imagine, acest cadru cumva. Auster, e cumva o austeritate a intelectului acolo. Iertați-mă că vă spun cuvinte poate care pot fi percepute ca fiind jignitoare. Nu sunt. E vorba de... E un compliment. În sensul mai bun, spun. Mai vorbește un pic pe graiul ăla. Iohannist. Graiu Iohannist. Poți să-l sun pe Trump să rost să ne ridice vizele? În ritmul ăsta spun că vă las fără vize de tot. Ai putea face câteva modernizări câteva în această seară telefonică. Îmi dă și o șapcă dacă sunt pe tonul ăsta la America, spun eu sigur. Mă întorc o șapcă. Dar ce vreau să remarc, totuși remarcăm Viorica Dăncilă intrată în turul 2 după ce, în prealabil, până jumătate de zi, toate sondajele care veneau din toate părțile, de oriunde le luai și le ascultai, mă, o dădeau pe Viorica Dăncilă pe locul al treilea. Nu, o dădeau pe locul 2, dar la puține procente în față, ceea ce însemna că Barna, cu procentele venite din diaspora, trecea lejer pe locul al doilea. Ceva a schimbat lucrurile, a fost un twist, cum zice francezul, undeva pe la ora 4-5, așa s-au mobilizat niște PSD-iști, nu, un grup de PSD-iști cu inițiativă, s-au mobilizat și au schimbat dramatic lucrurile, pentru că erau ca și jucate. Nu, era și Barna era deja considerat în turul al doilea, aproape. Era considerat greșit, pentru că dacă urmărești rezultatul votului din diaspora, vezi că domnul Dan Barna, Danilie nu era o reușită a diasporei. Nu a câștigat nici în diaspora. Adică să-mi spui că s-au mobilizat PSD-iști din diaspora? Nu putem să discutăm așa ceva. În schimb, o discutăm pe Ecaterina Antonescu, care e venită la sediul Partidului Social Democrat sub influența ceea ce spuneam un pic mai devreme, acestor sondaje cu care, sigur, eram bombardați cu tot. Astea erau estimările la momentul respectiv, 4-5, ora 4-5, cam astea. Zice, o să facem evaluări, să vedem ce e de făcut mai departe. Eu încă mai am speranță. Deci, Ecaterina Antonescu intră în sediul Partidului Social Democrat, ieri, dacă nu mă înșel pe la... care cred că eram aici când a intrat, pe la ora 7 deja, cu această estimare cumva sumbră în legătură cu deznodământul Vioricăi Dăncilă. Deci o să vedem ce-i de făcut, deci cumva deja își gândiseră debarcarea Vioricăi Dăncilă. Acum doar pentru că ți-o amintești, ministrul al educației și acum 20 de ani și în urmă cu puțin timp, și asta ne confirmă că îi dă mult timp, dă prea mult timp în politică, nu înseamnă că se și pricepe. Doamne, dar nu trebuie să te pricepi că intri sub influența unor sondaje. E, cred, sunt convins că primea din toate părțile informații. Fi citit și ea pe internet, că știu de unde aflat. Sunt serios, nu-i ca și cum în momentul de față în Partidul Social Democrat ar mai fi oameni extrem de competenți, capabili să-ți câștige niște alegeri. Dacă ei au trebuit să-l reactiveze pe Miron Mitrea ca să-i organizeze cât de cât, îți dai seama că este o sărăcie lucie între ale specializării electorale în interiorul Partidului Social Democrat. Uite-te și tu, cine o flanchează pe Viorica Vasilica? Cream că Petre spui, Daia. Cine o flatează? Pentru că toată lumea în jurul ei are o atitudine flatantă. Toată lumea nu știe cum... Așa e păi comportamentul PSD-istului. Da, uite-te cine e în jurul ei. Vă dați-mi voie să vă aranjez eu microfonul. Uite, Olguța Vasilescu. Vedeți că aveți o scamă acolo pe... Olguța Vasilescu, Petre Daia. Petre Daia se uită... Mă, nu vine cineva totuși să o ajute pe doamna Dăncilă să... Mai plicopsit așa între ale vorbirii? Deci, se pare că totuși e mult, eu sărăcie râd în puținul lor, au intrat în turul 2. Uite-te și tu cu ce s-a intrat în turul 2. Că Daia e lumea șocată. Că Petre Daia e lumea șocată. Doamna îmbrăcată în roșu. Da. Cine e doamna aia din spate îmbrăcată în roșu? Că dacă te uiți la campaniile anterioare, te uiți de la Victor Ponta, care e o amintire nefericită a memoriei colective, la Mircea Joană, la Adrian Năstase, păi în rândul 4 de susținători găseai oameni mai importanți decât candidatul lor de astăzi. Și cu toate acestea, uite-te ce s-a putut strânge. Deci în momentul lor de maximă importanță a anului, nu că nu e un moment mai important. Da. La europarlamentare este în serios. Ăsta e momentul lor în care au punctat într-un fel că nu te mai înțelegi cu ei. Ai senzația că aceste procente pe care le-au obținut 23 Viorica Dăncilă... Prea multe pentru Viorica. Mă, ai senzația că, domne, am lămurit că erau unii care credeau că, domne, nu mai există Partidul Social Democrat în țara asta. Bă, am luat 23%, v-am închis gura. Deci, cam așa pare. De Valeriu Steriu, care nu stă chiar în primul rând, care oarecare de ce s-a dus mai spate. În spate a zis, stau mai intru și eu stau mai retrat, nu. Nici într-un cadru mic. Stai aici, Valeriu, că ești purtător de cuvânt. N-ai ce alege. N-ai Petre ce Daia, păi tu ai, intri în turul 2 și spui, da, eu vreau pe Petrica Daia lângă mine. Uite și pe FIFOR rămas acolo, că un stâlp al dreptății. Hai să o ascultăm, Viorica Dăncilă câștigând aseară, pentru că ai senzația că e câștigătoare, mă. Ai senzația, asta e senzația. Este o victorie. Bă, e o victorie. Este o victorie. Da. Până aici au venit. La ce pretenții existau cu Viorica Dăncilă, sigur, e o victorie. Cred că s-ar fi bucurat și la locul 3 Partidul Social Democrat în condițiile date. Da, hai să vedem, Viorica Dăncilă. Ia, să vedem ce spune dânsa așa. Și la locul 4. Vreau să mulțumesc tuturor românilor care astăzi au venit la vot. Lupta noastră nu este împotriva unui partid politic, nu vrem să eliminăm niciun partid politic, pentru că așa este democrația, fiecare partid politic trebuie să își spună punctul de vedere. Nu am plâns absolut deloc, poate bărbații, că și bărbații plâng câteodată. Nu, nu-mi este teamă că diaspora va răsturna acest vot electoral. Deși știm cu toții, orice om este frică, dar vezi că teama a dispărut ușor, cu cât s-a dus mai degrabă în concret, Viorica Dăncilă a rămas fără teamă. Fără frică. Viorica Dăncilă fără frică. Să știi că și frica e o monstră a rațiunii care o deține. Da. Adică trebuie să-ți fie și frică din anumite frica momente, că ești depășit de situație. Pledează pentru inteligență de multe ori frica. E o probă a inteligenței. Da. Mă rog, unde e? Câteodată nu e deloc. Uite, nu e frică de dezbatere, Viorica Dăncilă. E într-una cu ideea asta. Trebuie să facem o dezbatere. Și o să organizăm, parcă o și vezi așa ca o gospodină la fața locului, și o să organizăm o dezbatere. Să fac niște cornulețe? Dom'le, trebuie să facem o dezbatere. Ai senzația într-un fel că dezbaterea aia va lămuri toată chestia. Ai senzația. O să-l pun la punct pe Claus Iohannis. Acea dezbatere... Cum să zic? Care e acea dezbatere, Radu, că poate nu ești la curent cu noutățile? Două dezbateri vrea. Vrea două dezbateri? Două dezbateri. Viorica Dăncilă, într-o scrisoare social-democrată adresată președintelui. Două dezbateri mai mult. Acuză un viciu al procesului electoral. Deci, asta e normal. Că altfel ar fi câștigat în primul tur. Da. Și propune două dezbateri. Da. Două vrea. De ce vrea două dezbateri? Nu știu. Eu am senzația că Viorica ține cu Claus Iohannis. Altă explicație nu găsesc. Păi eu am o explicație. Care explicație? Explicația este că Viorica Dăncilă, în ceea ce privește discursul public și prezența și vorbirea în spațiu public, e atât de jos venită încât, bă, orice se întâmplă, faptul că o vezi acolo, faptul că articulează niște idei, mă, se uită, se poate uita, ce uite, mă, că nu e chiar așa cum se spune. Uite, a vorbit 5 minute fără să producă nicio greșeală gramatical. A vorbit ca un om 5 minute. Deci, așteptările în privința discursului Vioricăi Dăncilă sunt atât de jos încât n-are cum să dezamăgească. Deci dezamăgirea poate veni maxim de la Klaus Iohannis. De la Dăncilă n-are ce să mai joc, dar nu se poate. Nu se mai avea. Citesc acum, scrisoarea este adresată de Lia Olguța Vasilescu, semnată de Lia Olguța Vasilescu în calitate de coordonator al campaniei electorale PSD pentru alegerea președintelui, că poate nu știe cine a coordonat bijuteria asta electorală. Bun. Lia Olguța e trimisă domnului Dan Motreanu, care e șeful echipei de campanie PNL. Spune în felul următor. Sigur, lipsesc niște virgule aici, dar na, ar fi fost ciudat să nu fie, am fi crezut că e un fals. Echipa de campanie a PSD consideră că această confruntare trebuie să includă dezbateri față în față între doamna Dăncilă și domnul Iohannis. E foarte important din punctul nostru de vedere ca cetățenii să poată face direct comparația între cei doi candidați și să le aleagă pe acela sau aceea. Mă, numai faptul că ești comparat cu Viorica Dăncilă, oricine ai fi tu, oricare ai fi tu, dacă e Dan Barna, rușinea lui Dan Barna e faptul că a fost comparat cu Viorica Dăncilă. Deci oricine ai fi, comparația cu Viorica Dăncilă te pune într-o situație stranie. Suntem deschiși oricărei variante care presupune organizarea acestor dezbate. Deci mai multe, putem să facem 2-3 pe zi. La prânz, a zis, mă, Traian Băsescu, zici, eu m-aș fi întâlnit cu Viorica Dăncilă în fiecare zi, aș face nu o dezbatere, nu două, 10. Băsescu zice, domnule, aș face într-una dezbatere. Care propune organizarea acestor dezbateri într-un cadru transparent și cu moderatori imparțiali, sper că de la Antena 3, cel mult de la România TV. Imparțialitate în sânge, da. Uite, ar putea modera doamna Carmen Avram, care e un moderator imparțial, dar e membru PSD și europarlamentar al partidului. Cu cei doi candidați să beneficieze de șanse egale. Doamne, o să sune urât ce spun, dar am această obligație morală ca un moderator de ăsta imparțial. Păi nu porniți de la șanse egale, doamne. Dar nu e vina nimănui. Nu, așa e viața, așa e viața nedreaptă. Pare dură, că ne naștem egali și undeva pe parcurs cineva clipește de două ori, se uită într-o parte și se trezește că e ultim. E ultimul competiție, că restul sunt deja în față. Cum ca să fie șanse egale, ar trebui să dăm timpul înapoi și Viorica Dăncilă să se ocupe cu altceva, să nu facă politică. Să o luăm de la capăt, cumva. Să o luăm de la capăt, dar nu cred că se pute, n-avem cum să exploatăm. Dar o luăm de la capăt cu domnul Dan Barna. Dan Barna a ieșit întărit. Poate nu. A ieșit întărit în urma situației de ieri, nu? A consumat tărie, înfrângere sau în ce sens a ieșit? Așa părea, domne, mi-asum înfrângerea. A venit cu un discurs astăzi cu Dacian Cioloș împreună. Mi-asum înfrângerea, o să vedem ce a spus Dacian Cioloș. El întărit, dar partidul înmuiat. Dom'le, asta rămâne de văzut. Cert este că un apropiat al lui Dan Barna, USR-ul ăla mai puțin reușit, domnul Ghinea, puțin userist. E și un userist bun și un userist, okay. USR-ul ăla mai, un pic mai suspect, așa, domnul Ghinea scrie pe Facebook în felul următor. Sistemul a fost mai tare, dar schimbarea și modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Cine, mă? Ghinea. Mai zi o dată, cine este un maraton? Dar schimbarea și modernizarea României este un maraton. Schimbarea și modernizarea e un maraton. Da. Da, am înțeles, sigur. Asta conceptual are dreptate, că schimbarea și modernizarea, da. Sunt un maraton. Da, sunt așa. Vă invit să veniți și mai mulți alături de noi, așa vom reuși. În 3 ani am construit împreună de la zero o mișcare care i-a făcut să tremure. De la zero s-a construit această, nu de la zero, PSD-ul v-a dat, faptul că era PSD-ul cumva în partea ilaltă, v-a dat vreo 10-15% în plus, adică nu o să pleca chiar de la zero, că dacă plecați de la zero, hai să spunem bună seara domnului Mircea Marian, care a avut un comentariu chiar la această postare pe Facebook, Mircea Marian, senior editor Newsweek, bună seara! Bună seara! Domnul Marian, cum începem? De unde o apucăm această postare? Cumva învinovățește sistemul, la ce sistem s-a referit domnul Ghinea? Eu cred că Ghinea era foarte supărat. El e o persoană inteligentă, după părerea mea. Dar a vrut să paseze responsabilitatea către alții și a preluat exact limbajul lui Dragnea și a lui Codrin Ștefănescu în acel moment. E o prostie și arată că n-are niciun pic de capacitate autocritică. De altfel, în USR, în interiorul USR, e o mare nemulțumire față de Ghinea. Și după aceea înțeleg că a încercat să o dragă, dar prea târziu. A încercat să o dragă spunând că trompetele din presă să devină. Eu m-am săturat ca USR-ul să dea vina pe presă în loc să se uite nițel la ceea ce au făcut ei. Dacă ei nu atacau Rise Project, n-ar fi avut un impact atât de negativ asupra lui Barna acea anchetă. Da, pe mine mă surprinde altceva referitor la atitudinea domnului Ghinea, a domnului Barna, cu privire chiar la dezvăluire Rise Project. Rise Project a făcut o serie de dezvăluiri care l-au vizat la un moment dat pe Liviu Dragnea. Sigur, și alți lideri politici, dar vreau să mă refer explicit la acel moment. Ulterior, o instituție căpușată de Partidul Social Democrat, cea care se referă la protejarea informațiilor cu caracter personal, a amenințat Rise Project cu o amendă de 20 de milioane de euro, ceea ce cred eu, e probabil cel mai penibil avertisment în stil mafiot lansat de o instituție a statului. Atunci, atât Dan Barna cât și alți lideri ai USR s-au manifestat în spațiu public apărând Rise Project și dreptul jurnaliștilor de a publica materiale oricât de deranjante ar fi ele pentru o anumită zonă politică sau pentru o altă zonă politică. E, acum când fac niște dezvăluiri, că n-a acuzat nimeni acolo că ar fi informații mincinoase, ci că, domne, i-ar afecta imaginea lui Dan Barna. În regulă, dar sunt autentice? Sunt autentice, dar nu sunt atât de grave. Deci au intrat pe o zonă subiectivă. Acum, după aceste dezvăluiri, au o problemă cu Rise Project-ul. Păi poate trebuia amendați cu 20 de milioane de oameni, nu Dragnea, nu? Dacă... Ancheta era foarte sofisticată. Nu s-ar fi răspândit, n-ar fi avut un impact dezastruos asupra campaniei lui Barna. Dar când s-au năpustit toți postacii lui Caramitu și au linșat pe ziariștii aia, care până ieri erau foarte ok cu USR-ul, în momentul ăla a existat o majoritate tăcută care a văzut și și-a zis, domnule, poate chiar e o problemă cu Barna de vreme ce se consumă atâta energie împotriva lor. Și oamenii ăia au tăcut și au zis la prieteni, la rude, bă, parcă și ăsta e cam corul. Și eu cred că atacul USR asupra Rise Project a produs un impact mult mai rău decât dacă tăceau și reacționau sec și profesionist. Decât dezvăluirea în sine. Exact, exact. Eu personal am citit ancheta aia și abia am priceput ceva. Mi-a tradus colegul Cătălin Prisă, care e care e problema. Da. Dar și noi aici, în direct, ne-am pronunțat în sensul în care ar putea fi acolo niște semne de întrebare cu privire la moralitatea colaborării cu sora într-un anumit proiect, dar n-a văzut nimeni nimic ilegal acolo. Domnule, deocamdată exact. Cel puțin, o vedea mai departe, dar Mircea Marian, pe mine mă incomodează și acest argument. Domnule, nu e nimic penal acolo, este maxim o chestie de imoralitate. Păi imoralitatea e totuși un păcat serios, adică nu e ceva peste care trecem cu lejeritate. Da, dar nu e un domnule păcat imoral, penal, dacă vrei da, să... Da, da, da, da. Spune ceva totuși imoralitatea. Spune ceva da. Subiectiv, moralitatea. Vă spun sincer, cu toată sinceritatea, nu mă pricep la fonduri europene. Da. Eu n-aș fi băgat în seama ancheta asta eu. Dar când am văzut cum se năpustesc oamenii USR-ului peste cei de la Rise Project, ăla a fost momentul în care m-am înfuriat. Pentru că, până la urmă, oricât de nasoală ar fi presa din România, e nevoie de ea și iubesc meseria. Da, acum, pe de altă parte, Mircea Marian, avem această acuzație de sub care nu prea ieșim. De fiecare dată când pierde un lider, un potențial lider, în niște alegeri, vine și invocă sistemul. Emil Constantinescu nici n-a mai intrat în treabă când tot așa l-a învins sistemul. Adică există această acuzație constantă în legătură cu sistemul. La ce sistem? Adică care e sistemul? Eu nu știu ce e în capul lui Ghinea. Ghinea e cea mai cumplită dezamăgire, pentru că știu de multă vreme, din perioada în care era ONG, când aveam și o emisiune ca dumneavoastră, îl invitam frecvent, o persoană foarte inteligentă, foarte citită, și acum a devenit un oportunist, a făcut parte din campania de răsturnare a lui Nicu Stortan ca să-l pună pe bani în fruntea partidului, dar ca parlamentar a fost zero. Iar la Parlamentul European, vă spun că m-am uitat zilele astea, este zero. Este unul din membrii grupului din Europe cu cea mai slabă activitate dintre români. În schimb, se lansează în povești din astea stupide, gen Cotin Ștefănescu. Nu îl înțeleg, nu știu ce e în mintea lui. Ne amintim că Dan Barna a fost unul dintre absenții celebri de la un moment important, de la moțiune, dacă nu mă înșel, a plecat să-și ia propriul... Nu Dan Barna, Ghinea. Ghinea. Eu nu fac diferența între Dan Barna și Ghinea, domnule, hai să-ți spunem sincer. Când și-au făcut găști în USR, unii conservatori te trăgeau cu grădina Maicii Domnului pe post de România, ăștia la alții USR liberal, ăia la alții erau progresiști, Ghinea era, îl folosea pe Dan Barna pe post de interfață. Ghinea a fost ministrul fondurilor europene, Barna era secretarul de stat. Acum, domnule, prefacem că e domnul Dan Barna creierul absolut al USR. Să dăm o poză cu Ghinea, că nu știe lumea după față, adică cumva trebuie să-l identifici cu o figură. Poate nici nu e cazul să ne ocupăm memorie. Domnul Ghinea e unul dintre cei care s-au grăbit să își ia în primire mandatul de la Bruxelles și n-au mai putut să aștepte câteva ore să-și facă datoria de parlamentar al opoziției. La moțiunea de cenzură precedentă. Acolo a fost o șmecherie de bani, din câte mi-a explicat cineva. Adică, dacă te duceai mai repede să te înscrii, luai salariul mai repede. Acum, nu știu toate mărunteaile Parlamentului European. Dar a fost cineva în care am încredere, mi-a zis, s-a grăbit să se ducă ca să ia un salariu mai repede. Păi dacă e momentul adevărului acum, să spunem și că USR avea o decizie internă care interzicea aleșilor să candideze la alte alegeri până nu-și duc la bun sfârșit mandatul. Că sunt foarte puțini parlamentari USR care au încercat să obțină un mandat de europarlamentar, pentru că au spus, sunt validat 4 ani într-o funcție în Senat sau la Camera Deputaților, rămân și duc mandatul până la capăt. Da. Domnul Ghirea n-a putut să rămână. N-a putut să rămână simplu deputat USR. A fost nevoie să plece la Bruxelles, unde salariul este de câteva zeci de ori mai mare și sigur, competențele sale vor fi mult mai bine puse în vedere. Asta dacă nu se confirmă acuzațiile că ar fi un oportunist. Și eu mă despart, nu neapărat prietenește că n-a fost vreodată cazul, dar mă despart de domnul Dan Ghinea în ceea ce privește o relație civilizată între jurnaliști. Cristian Ghinea, cred că îl cheamă, nu Dan Ghinea. Cristian Ghinea. Ai zis Dan Ghinea. Radu, nu mă mai întrerupe când știu foarte bine și ce spun și ce fac. Deci e cazul să ne despărțim un pic, pentru că devine Liviu Dragnea, da, devine supărat pe jurnaliști, nervos că există o cultă care îi blochează aspirațiile. Bun. Acum jurnaliștii sunt marea problemă a lui Ghinea. Ghinea la un moment dat funcționa și el ca jurnalist. Mircea Marian, eșec al lui Dan Barna sau din potrivă? Că am văzut ieșind astăzi cu o conferință de presă explicând, domnule, ne-am confirmat ca a treia forță politică în România, deci cumva există un damage control, așa ca să zic, există un management de criză pe care îl practică și din care pare că este totuși bine. Domnule, haideți să fim serioși, totuși n-a fost un mare insucces. Eșec, 600 sau 700 de mii de voturi pierdute din 26 mai până acum, dar poate fi recuperat dacă oamenii stau puțin, se uită în oglindă și se întreabă ce au greșit. Însă în acest moment nu văd niciun pic de spirit autocritic, nimic. Dimpotrivă, aceleași lozinci. N-am pierdut, devine presa cerea, devine este sistemul, devine nu știu cine. O să se ducă la vale dacă nu reușesc să se uite atent unde au greșit. Cum au reușit la București de la 39% la 25% să cadă în 5 luni? Da, e o prăbușire serioasă acolo. Mulțumim, Mircea Marian, pentru intervenție, senior editor Newsweek. Hai să le ascultăm pe domnul Dan Barna, alături de el domnul Dacian Ciolo, și ieșiți astăzi pe la 12 să vină să-și explice situația în care se află. Categoric nu, pentru că am spus să-mi asum întreaga responsabilitate pentru rezultat, dar în egală măsură nu sunt un lider care la prima dificultate să plece și să abandoneze lupta pentru că un rezultat nu a fost sau un obiectiv nu a fost atins. Voi avea în această seară o discuție, spuneam, cu colegii din conducerea partidului și vom recomanda și voi recomanda susținătorilor mei să-l susțină pe Cloșeanț. Le mulțumesc și colegilor din USR și colegilor din Plus pentru această campanie grozavă, faptul că am ajuns în toată România la propriu și am înțeles foarte multe din aceste mesaje. Mă face să fiu încrezător pentru rezultatele pe care Alianța USR Plus le va avea și la locale. Din păcate, bucata aceasta de Românie pe care m-am bazat și în care am crezut este, se pare, mai mică decât am anticipat. E fără îndoială vina noastră și, de fapt, concluzia de fond este că mai este foarte mult de muncă în această țară. Am crezut că suntem mai sus decât ne-au dovedit electoratul. Suntem pe un drum în care am avut un pas mai slab, procentele la care s-a ajuns. Îmi asum, evident, întreaga responsabilitate pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins, acela de a avea un tur 2 fără PSD, acela de a putea să avem șansa unei dezbateri despre viitor în turul 2 cu președintele Iohannis. Electoratul României a decis că turul 2 trebuie să fie despre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Respectăm această decizie. Simțiți dumneavoastră personal că a stat această alianță în jos? Nu. Pentru că scorul electoral de regulă se adaugă nominal în funcție de persoane. E pentru prima dată în istoria alegerilor prezidențiale din România, când opțiunea nu este între alb și negru, între stânga și dreapta, între PSD și non-PSD, era între două variante de bine. Parte din electoratul care crede în Alianța USR Plus a preferat, și dacă ne uităm și pe vârste, a preferat certitudinea stabilă unei promisiuni de mai bine, mai energice pe care o propuneam noi. Dan Barna, explicând această situație în care se află, pe de o parte vine și dă vina pe public. Zice, oamenii au considerat, asta e decizia publicului. Ce să facem? Dacă ăștia sunt români, au vrut să fie în turul 2 Dăncilă cu Iohannis. Da, se pare că românii încă nu-l merită pe domnul Dan Ilie Barna. Azi îi spunem bună seara domnului Stelian Ion. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă? Care mai e atmosfera la USR? Cum decur lucrurile? După o duș rece, îți revii foarte rapid. Acum trebuie să analizăm foarte atent care au fost cauzele care au dus la eșecul ăsta și să luăm și niște măsuri concrete după aceea. Faptul că ne asumăm fără niciun fel de măsură concretă nu o să ne ajute. Ce înseamnă mi-asum? Adică a venit de avară și a spus mi-asum, nu-mi dau demisia. Păi, care e consecința asumării? Demisia poate fi în genul ăsta de situații, poate fi o variantă, dar nu e singura, adică n-ar fi singura soluție pentru a remedia niște lucruri. E clar că nu au mers bine lucrurile în ultima perioadă. Nu cred că e vorba numai de campanie electorală, vorba de o perioadă un pic mai lungă. Cred că am făcut toți greșeli în privința strategiei și trebuie să ne facem fiecare o analiză și nu să aruncăm neapărat la celălalt, eu la Dan Barna, dar Barna la mine, noi împreună la Alianța, Alianța la PNL. Domnul Stelian Ion, greșeala unora dintre dumneavoastră ar fi că nu l-au contracandidat pe domnul Dan Barna, dar nu cred că e momentul acum să subliniem niște opțiuni interne de acest gen. Este Dan Barna... A fost contracandidat destul de puternic din partea doamnei Cosette Chichirău. Da. Și... Da. Păi și cum mai face? Domnul Șerian, haideți să spunem adevărul. Când în urmă cu câteva luni, când am apurtat o discuție telefonică, cam pe la aceeași oră, tot de luni până vineri la Bună România aici, noi v-am spus un punct de vedere din exterior, acela că e de un pesedism ieșit în comun să organizeze alegeri pentru președinția partidului când tu ești deja desemnat candidat la președinția României. Niciun partid sănătos la cap și aveam pretenția ca USR să facă parte în această categorie, nu putea să-și detroneze președintele, deși detronat e mai degrabă un cuvânt monarhic și președintele e republican, dar nu putea să-și dea jos președintele cât timp îl susținea în cea mai importantă funcție în statul român. Deci nu putea să spuneți, luați-l pe Dan Barna și votați-l președintele României, că noi de la partid l-am dat afară, că nu era bun ca președinte de partid. Deci era clar că a făcut un pesedism al Adrian Năstase când a acceptat să organizeze acest congres înainte de alegerile prezidențiale și nu după, cum fac toate partidele de bun simț de România. Vă spun cu multă sinceritate că USR-ul din 2016 nu mai are în comun decât numele cu USR-ul din 2019 final. Nu mai e partidul înființat de Nicușor Dan, e partidul prezidat de Dan Barna și mie mi-amintește de Adrian Năstase în 2004. Aroganța asta pe care domnul Dan Barna cred că a inclus-o și în statut. Dan Barna și echipa sa au emanat aroganță. Nu intrăm în detalii. Dar vă spunem doar că el era deja președintele României în septembrie, în octombrie. Stelian? Pentru că știa că probabil nu va fi în noiembrie, decembrie. Poate aici ar trebui pornit, de la atitudine. Stelian, n-am mai întâlnit cu domnul Dan Barna pe aici pe la B1 TV. Avea o atitudine despre care vorbește Răzvan. Cam asta e atitudinea. Domnule, deja am rezolvat-o sub președintele României. Ce mai discut? Să știți că, din ce ați spus, nu sunt de acord cu partea aceea că USR-ul nu mai seamănă deloc, absolut deloc, cu ce era înainte. Sunt, în mare parte, nucleul e același, să știți. Au mai intrat mulți alți membri noi. Critici putem aduce fiecărui lider și lui Dan Barna. Unele sunt meritate, altele nu sunt meritate. Pe mine nu mă interesează să arunc acum toată vina pe umerii lui Dan Barna, pentru că și-a asumat candidatura asta, chestia pe care ați evocat-o mai devreme, într-un stil caracteristic. Eu aș putea să o pun în alte propoziții și să spun că a fost o eroare acea campanie internă înainte de campania prezidențială. Ce a trebuit făcută după ce vedeam cum se așează lucrurile la prezidențiale. Am spus și în interior atunci, este o eroare. S-au mai făcut erori, important e să învățăm din ele. Acum, Stelian Ion, e o eroare pentru USR, pentru Dan Barna a fost o reușită, pentru că în momentul de față, dacă ar fi acum un congres, n-ar mai câștiga președinția partidului. Adică depinde despre cine vorbim când spunem că a fost o eroare. Pentru că a fost o reușită, un lucru pozitiv, care a concurat pozitiv la viața sa. Organizarea înainte congresului. Trebuie să vedem că acest partid nu este un partid de lider și nici nu o să se transforme într-un partid de lider în care să ne dorim un tătuc. Veți vedea pe viitor că lucrurile se vor așeza. Deci, indiferent de ce socoteli își face unul sau altul dintre colegii noștri, orice socotel m-aș face eu, importantă e organizația. Și ai vorbit azi cu Stilianul, ai vorbit azi cu Dan Barna, ai luat legătura cu el în vreun fel, a vorbit cu voi? N-am apucat să ne auzim, dar da. O să avem o ședință de la ora 9, mâine. Un comitet politic. Mâine sau azi? În seara asta. Am înțeles. Și o să avem o discuție acolo și o să punem pe hârtie așa niște greșeli pe care le-am făcut, repet, fiecare dintre noi. Sper că nu vorbiți așa cum vorbește Leonion cu noi, în sensul că, domne, și-a asumat această candidatură ca un merit, ca și cum e un risc pe care el a fost beneficiarul acestei asumări. Adică, într-un fel, nu e un curaj că și-a asumat. E ceva ce, până la urmă, avea nevoie să facă, nu? Sper că vorbiți mai, între voi vorbiți mai pe sincer. Nu așa cum. Mai sincer, da. Vorbim civilizat, nu cum și-ar imagina unică. Se întâmplă că am auzit eu de prin alte partide cum vorbeau unii cu alții. Da. Dar în alte partide se și bat. Adică se poate orice. Na, da. Bădulescu de la Capitală și Cumutul de la Sectorul 6, am înțeles că aruncau cu sticle unii în alții. Întrebare în felul următor. Înțelege cineva, eu spuneam mai devreme, de USR-ul din 2016 comparativ cu cel din 2019. Dom'le, USR-ul Nicușor Dan nu este, indiferent cum s-a schimbat sau nu s-a schimbat structura membrilor, nu este USR-ul lui Dan Barna. Adică să punem în oglindă cele două persoane. Unul care a obținut scorul acela fenomenal în 2016 ca lider de partid și cel care a reușit să piardă câteva sute de mii de voturi de la europarlamentare până la prezidențiale. Cred că e problema de atitudine. Nu e croit așa. Nu e croit a fi condus cu mână forte de o persoană, indiferent că se numește Nicușor Dan sau Dan Barna. Păi Nicușor nu conducea cu mână forte. Omul ăla și-a dat demisia din partid când n-a fost partidul de acord cu ideea de-a lui. Omul ăsta spune că rămâne președinte când a pierdut câteva sute de mii de voturi ale partidului. Adică agățarea asta de funcție e mai degrabă specifică celor pe care îi criticați decât celor care... Ca să nu o zic pe aia dură, că ați băgat PSD-ul în turul 2. Că nu ar trebui Dan Barna să ne reproșeze nouă că a intrat PSD-ul în turul 2, ar trebui noi să reproșăm USR-ului, mă rog, noi, în condițiile în care ne referim la cei care nu votează PSD, că din cauza candidatului USR e doamna Viorica Vasilica Dăncilă, finalista alegerilor prezidențiale, o femeie care e incapabilă să poarte un dialog fără să intre, fără să calce în penibil, să se și mânjească după aia. Deci aici cred că vine aia domnului Dan Barna. Eu cred că este o culpă comună pe care trebuie să o împărțim mai mulți în USR, pentru că nu este Dan Barna și nu a luat decizie de unul singur, indiferent că și-ar dori o persoană să ia decizii de unul singur, lucrul ăsta nu se întâmplă așa. Eu mă simt responsabil pentru că nu i-am convins pe colegi în anumite momente să luăm alte decizii. Spre exemplu, momentul acela în care ni se crea impresia că am putea intra și noi la guvernare alături de PNL, când în realitate PNL-ul nu-și dorea acest lucru. Dar lumea aștepta de la noi să avem o fermitate, să avem curaj și să intrăm acolo, să facem tot ce putem. Asta era o variantă, cu plusuri și cu minusuri. Îmi reproșez că nu am reușit să-i conving pe colegi și am și alte lucruri să reproșez. De aia spun că nu putem arunca vina doar pe Dan Barna. Nu, că nu a fost clar. Independent ca maestru cumpărașul. Două chestiuni ar mai merita lămurite. În primul rând, jurnaliștii de la Rise Project sunt niște nenorociți. Poftiți? Jurnaliștii de la Rise Project sunt niște nenorociți. Nu, niciun caz. Așa am înțeles de la mulți colegi de dumneavoastră, de asta vreau să clarificăm. Îmi pare rău că s-au exprimat astfel de opinii. Din punctul meu de vedere, jurnaliștii sunt liberi să facă orice anchete doresc, să le facă publice atunci când doresc sau când consideră că este relevant. Și a doua întrebare, n-am o problemă cu. Și a doua întrebare legată de sistem. V-a învins sistemul, așa cum zice domnul Ghinea? Sistemul a fost mai tare? V-ați lupta cu sistemul? Este o mare calitate să ai puterea să recunoști când faci greșeli. Dacă dai întotdeauna vina pe alții, pe sistem sau pe alte chestiuni de genul ăsta, alunești pe o pantă de unde clar nu te mai faci bine. Eu chiar nu cred varianta asta. Eu cred că au existat interese foarte, foarte mari și foarte puternice ca noi să nu ajungem acolo. Dar pe mine mă interesează ce greșeli am făcut noi. La ce ne referim când spunem? Stelian Ionez, spune un lucru important. La ce ne referim când spunem că au existat niște interese ca noi să nu fim acolo, adică vă referiți la voi. Un exemplu și nu este unul din acesta care ține de conspirații. E vorba de o strategie politică. Eu cred cu tărie, așa? Și repet, nu e o acuzație la adresa PNL-ului, așa? Dar cred că cu tărie că PNL-ul și-a dorit ca adversar în turul 2 să fie PSD-ul. Și am văzut în toată perioada care a trecut un meci care s-a jucat între președinte și fostul premier, Dăncilă, care într-un fel a ridicat-o pe Viorica Dăncilă. Păi, deci, păi, poate fi... Păi cum? Adică, era bine să nu existe acest meci? Adică dacă nu, era într-o relație pozitivă cu Viorica Dăncilă, păreau cumva în aceeași ordine de idei. Dacă o critică pe Viorica Dăncilă, pare că e un meci care o ridică pe Viorica Dăncilă. Adică, până la urmă, care trebuie să fie comportamentul ca să nu pară în cârdășie Klaus Iohannis cu Viorica Dăncilă? Nu, repet, și noi dacă am fi fost în locul președintelui, am fi criticat-o pe Viorica Dăncilă, am făcut-o și noi ca USR. Eu așa. Ce spun că PNL-ului i-a convenit să pară și a și pozat și a spus în toată campania ca fiind singurul și cel mai puternic adversar al PSD-ului. Și chestia asta paradoxal a ridicat-o pe Viorica Dăncilă. E o chestiune de strategie, de finețe. Nu a fost umblat. Eu nu cred că a fost umblat între PSD și PNL. Bun. În niciun caz. Dar e o chestiune de strategie și cred că le-a convenit foarte mult. Din toate declarațiile pe care le-a făcut, faptul că domnul președinte nu a venit la dezbateri cu Dan Barna, lucrurile astea, eu cred că ar fi contat foarte mult. Știți, uneori niște vorbe pe care le arunci, pe colegul meu, Dan Barna, l-au costat niște declarații de-a lungul timpului. Dacă venea și domnul președinte Klaus Iohannis și avea o dezbatere, poate avea niște poziții sau niște exprimări din acestea care arătau anumite lucruri și poate că nu mai existau la fel aceleași procente, nu mai obține aceleași procente. Da, Stelian, eu am o rugăminte de seară când te întâlnești cu domnul Dan Barna, nu? Când vă întâlniți acolo, vă strângeți din partea mea, așa ca o rugăminte, să-i transmit să nu se lase, să meargă mai departe, să se încurajeze în continuare și să dea autografe așa cum obișnuiește dânsul. Asta așa, din partea mea. Dacă... O să mult succes în viitoarele alegeri interne, că poate se organizează un congres și la USR, că ar fi penibil să rămâi condus de omul care pierde sute de mii de voturi în câteva luni și sigur că da succes celor care se decid să candideze, dacă se decid, Stelian Ion. Pauză. Dar o propoziție. Așa. Îi rog pe cei care n-au votat să-și păstreze încrederea în USR și în Alianța USR Plus, pentru că vor vedea că se vor rezolva lucrurile aici și au de ce să aibă încredere în noi. Rămâne de văzut. Mulțumim pentru intervenție. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în forță. Avem un subiect extrem de important după câteva momente. Râdem, glumim în incintă. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, dis de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează-ți notificările. Fashion Days. Îți lipsește energia dimineața? Energizează-te cu Vitamax. Rămâi în formă maximă întreaga zi. Vitamax. Te întregi cu energia. Acum în farmacii, noul ambalaj. Problemele spatelui și ale mijlocului pot fi cauzate de nervii periferici deteriorați. Vă prezentăm Urimil, care contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Urimil are grijă de spatele și mijlocul dumneavoastră. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Antispasmin combate cu succes spasmele cauzate de afecțiunile biliare, gastrointestinale, urinare și ginecologice. Antispasmin. Fără durere, e putere. Senzație de amorțeală. Furnicături. Durere la nivelul mâinilor. Acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat. Urimil contribuie la buna funcționare a sistemului nervos periferic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Știm cu toții că familia, îmbrățișarea,

Cred că e un rezultat foarte bun de la care se poate clădi pentru viitor. Este evident că forța care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un ferment inconturnabil în reclădirea dreptei și a centrului în România. Pledez în continuare pentru o largă coaliție a forțelor de dreapta și de centru. Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele, așadar, pentru moment, nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD. Întotdeauna am combătut PSD-ul, dar aștept din partea președintelui Iohannis, din partea candidatului Iohannis, de fapt, să dea un semn de minim respect față de cetățeni și să participe la dezbatere. Și când voi vedea dezbaterea dintre domnul Iohannis și doamna Dăncilă, voi aviza, îmi voi spune punctul de vedere. Sunt mândru însă de aceste voturi, de voturile celor care m-au susținut în această campanie. Nu consider că vreun candidat este stăpânul voturilor pe care le-a primit. Evident, poziția mea este ferm anti-PSD, dar aștept din partea domnului Iohannis niște gesturi. Niște gesturi, în primul rând, de respect față de alegători, față de poporul român, aștept să participe la dezbateri, aștept un semne, să spun, de respect față de votanții care s-au îndreptat către alți candidați decât dânsul. Vă mulțumesc foarte mult celor puțini care au preferat prin vot un președinte nepartizan, un președinte independent, un președinte al tuturor românilor. Un singur lucru mai am de zis, și mâine e o zi, așa cum spunea Scarlett O'Hara, și v-aș ruga tare mult, cineva care știe cine a fost această femeie, doamnă, să-i spună și domnul Iohannis. Când zici nimeni, e un gol. Pentru că e nimeni. Deci, în varianta care se prefigurează, mă tem că e nimeni în turul 2. Eu personal n-am să votez pe nimeni, exact din motivul pentru care am ieșit exact pe treptele acestea, în urmă cu nu mai știu câte zile, 25 august cred că era, exact pentru că ofertele acestor domn, doamnă, sunt eminamente politice, armate de partid, cu șefii lor de partid în față, vor fi, unul dintre ei va fi președinte, urmând să continue războiul, cum ați și văzut, cu cealaltă parte. Deci pace în România nu va fi. Din păcate. Da, l-am ascultat pe Mircea Diaconu, l-am ascultat un pic mai devreme și pe Paleologu, cei doi foști miniștri ai culturii participanți la aceste alegeri, nu? Cu șanse ireale. Dom'le, mi-a plăcut Paleologu, zice. Dom'le, e clar, toată lumea, pentru toată lumea, că a fost ceva inconturnabil. A fost ceva inconturnabil, să zici inconturnabil la o oră de maximă audiență, sigur, înseamnă ceva totuși. Da, da, vezi, tu a spus după închiderea urnelor. Dacă spunea înainte. Nu avea cum să mai facă. Trebuia să spună din timp. Așa trebuia să înceapă campania. Inconturnabilă. Și a început campania întrebând, vrei să vorbesc despre Platon, despre Aristotel? Da, ia vorbește tu de Platon, de Aristotel, să vezi cum ia Mircea Diaconu mai multe voturi. Domnule, l-a început bine, dar ce-mi aminte că îi luase un pic la mână și pe Mircea Diaconu l-a făcut actoraj de mâna a doua, pe Barna greșeală de casting. Începuse așa într-o vigoare totuși Paleologul și l-am urmărit la dezbatere de la Europa FM, unde singura participare a sa în contradictoriu cu ce se întâmpla acolo era legată de moderatorul Moise Guran, căruia îi tot atragea atenția, nu e domnul... Kelemen e domnul, nu e domnul Hunor, e domnul Kelemen. Aveți grijă cum îi spuneți. Ungori, domnului și apoi prenumit. Exact, aveți grijă cu și tot intervenea cu observația. Domnul Kelemen, nu e domnul Hunor. Asta era singura participare la, mă rog, în fine. Da, nu. Nu înțeleg aici la Mircea Diaconu. Ia Mircea Diaconu, dacă se mai încorda puțin cineva din staful lui de campanie, ajungea să-l ciupească de procente pe... De Barna. Pă Dan Barna. Ți-e și frică să-i pronunți numele? Da, nu vrei să-i faci reclamă? Nu vreau să-i fac reclamă, da. Nu. Eu chiar spun în momentul de față că, sigur, ai citit și tu comentariile de pe, din mediile de socializare, da. Ca să nu zic Facebook în clar, unde electoratul USR era extrem de nemulțumit, domnule. Noi venim cu Dan Barna, vă punem Dan Barna pe masă. Și voi aveți poftă de altceva? Era un comentariu inconturnabil. Era ceva, o reacție inconturnabilă. N-aveai cum să oprești așa ceva. E problema în felul următor. Știi, aroganța asta am mai văzut-o la el însuși, Adrian Năstase, care și el era președinte României. Ăla-și făcuse Constituție modelul e un pic strâmtă la burtă, un pic mai lărguță. Îi luaseră măsuri, nu știu ce. Interesantă comparația, pentru că azi întrebat în legătură cu aroganța sa, Dan Barna a explicat. Dom'le, zice, da, nu sunt arogant, zice, poate pentru că sunt înalt, par arogant pentru că sunt înalt și era ăsta micul lângă că el. Era, dar ce anțion și te așa un pic. Uite așa făcea, nu știa cum zic, că sunt înalt. Da, și Adrian Stase, înalt și el. Și el înalt. Problema da. E că, uite, partidul ăsta, că asta vorbeam noi cu Stelian Ion, ca să înțeleagă usteriștii. Partidul ăsta a fost înființat de Nicu Șordan și condus prin succesul său electoral de Nicu Șordan. Că au luat ei multe voturi la europarlamentare, se datorează imaginii pe care au construit-o usteriștii în perioada lui Nicu Șordan. Noi, mă, Nicu Șordan, uite, îi punem bani, că trebuie făcută o comparație, domne, că ăștia au fost cei doi lideri. A mai fost și Belec, Levente, dar da. Două săptămâni, într-o vară. Vede Nicușor, dar toată lumea vede pe seama. Băi, Nicușor, ce ai făcut, mă? Păi am fost și eu a treia forță politică a țării. E ceva mai colocvial. Dan Barna este excelența sa, domnul Dan Barna. Nu priviți direct în ochi. Își pare să ieși foarte plecați important. Plecați cu spatele din încăpere când Barna e în prezent. Are senzația asta de importanță în ceea ce privește. Așa cum, uite, apropo de domnul Mircea Diaconu, despre care mă întrebai, uite, Tăricianu zice astăzi în legătură cu Dan Barna că sunt foarte în legătură cu Mircea Diaconu că sunt foarte bucuros, este cel mai mare rezultat pe care l-a obținut un independent la prezidențiale, simțindu-se cumva mândru de rezultatul unui independent. Deci Mircea Diaconu, independentul, obține un rezultat de care e mândru Tăricianu. Păi deci el îl laudă pe Mircea Diaconu ca independent, care Mircea Diaconu a avut sprijinul a două partide? Păi stai să vă spun ceva. Fiți atenți aici. Mircea Diaconu a fost cel mai puțin independent în campania asta. Având nu un partid, ci două. Toate, în afară de Dan Barna, care a avut USR și Plus, dar Plus e mai micuț, așa, dom'le, toți au fost susținuți de câte o formațiune. Claus de PNL, Viorica de PSD-ul, ăsta nici măcar PSD-ul NPR, da? Ăsta a avut două. Pro-România a avut două partide de care, parlamentare. De care era jenat, trebuie să remarcăm. Era, domnule, jenat. Era jenat de cele da, două partide. Avea două partide da. Parlamentare, măcar oamenii ăștia, plus unul e în Parlamentul României. N-are chiar de multe organizații, că nu se pune problema în termenii ăștia. Întrebat și mi-l dai independent? Întrebat în legătură cu turul al doilea, Mircea Diaconu a spus că n-are pe cine să susțină turul al doilea. Observație de eu sunt surprins. De rigoare. Eu sunt surprins. Eu, așa cum l-am înțeles pe Mircea Diaconu ca personaj da. Politic, mă aștept să o voteze pe Viorica Dăncilă. Vom vedea. Eu nu înțeleg de ce Mircea Diaconu, așa cum l-am cunoscut ca om politic în ultimii ani, nu s-a oferit să o susțină pe Viorica Dăncilă încă din primul tur. De ce nu a fost în staff-ul ei de campanie? Că oricum jocurile Vioricăi Dăncilă le făcea Mircea Diaconu. Mircea Diaconu i-a luat mai degrabă lui Viorica Dăncilă decât i-a dat. Ce i-a luat I-a luat procente, n-a luat de la Viorica Dăncilă procentele. Nu, de unde a luat? De la Claus Iohannis. Da, exact, de la Claus Iohannis. Hai să vedem. Păi hai să-ți explic atunci dacă ești așa nelămurit. Da. Pentru că Mircea Diaconu, în toate videourile alea pe care sunt convins că le-ai urmărit, vorbea despre liberalism. Spunea, domne, liberalismul de punctul meu de vedere nu știu cum. Liberalismul meu de punctul meu de vedere. Deci liberalii s-au dus și l-au votat pe Mircea Diaconu pentru că a vorbit. A fost în mintea lui că se adresează unor liberali care nu vor pe Claus Iohannis, niște liberali care n-au depășit momentul PDL-PNL și care, de mână cu Tăricianu, amintesc de marea gloria a PNL-ului tăricenist. Deci, Tăricianu a mușcat în publicul lui Claus Iohannis. Mesajul lui fiind contrar mesajului lui Mircea Diaconu. Adică Claus Iohannis zice ceva, Mircea Diaconu zice invers. Păi dacă ar fi același lucru, n-aveai de ce să-l contracandidezi, păi, că era clar. Da. Nu, spune felul următor. Poți să fii liberal, să te simți bine ca liberal și votându-mă pe mine că nu-ți place Claus. Da, nu avem timp să luăm și pe Traian Băsescu în legătură cu Dan Barna. A avut o părere despre Dan Barna. A avut o părere pozitivă în legătură cu Dan Barna. A zis, domnule, e prea tânăr, s-a băgat, ce a trebuit? L-a felicitat că a rămas, că n-a intrat în turul 2 să nu se amestece cu oamenii ăia. Da, l-a felicitat, în fine. E o zi totuși în care trebuie să-l urmărim, pentru că el cumva personajul zilei, Dan Barna, nu? A consacrat locul al treilea pentru USR. El, dacă îl întrebi acum, îl prins pe stradă și îl întrebi ce-ți făcut Răzbrăi la alegeri, îți explică ce a făcut ca un succes. Și domnule, a rămas al locul 3, deci practic eu ne-am consolidat poziția a treia, nu? A treia putere politică din România. E capabil să-ți explice orice succes ca fiind o reușită. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic.

absolut irezistibilă. Acum și cu 5 ani garanție pentru aparatele incorporabile. Bosch. Tehnică pentru o viață. Audio Nova. Auzi tot. Nu pierzi nimic. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.